Yüreklerde yanar sevda ateşi, sensin şu koca cihanın güneşi. Kainatta yoktur benzeri eşi. Sevdalandık sana gönül sultanı. Kainatta yoktur benzeri eşi. Sevdalandım sana gönül sultanı. Sevdalandım sana gönül sultanı. Gelmek istiyorum yeşil ravzaya, kavuştur diyerek yüce Mevla'ya. Canlar feda Muhammed Mustafa'ya. Sevdalandım sana gönül sultanı. Canlar feda Muhammed Mustafa'ya. Sevdalandım sana gönül sultanı. Sevdalandım sana canım efendim. Gelince karanlık nur ile doldu. Gönül gerçek aşkı, sevgiyi buldu. Sensiz açan güller sarardı, soldu. Sevdalandık sana gönül sultanı. Sensiz açan güller sarardı, soldu. Sevdalandık sana gönül sultanı. Sevdalandım sana gönül sultanı. Gelmek istiyorum yeşil ravzana, kavuştur diyerek yüce Mevla'ya. Canlar feda Muhammed Mustafa'ya. Sevdalandım sana canım efendim. Canlar feda Muhammed Mustafa'ya. Sevdalandık sana gönül sultanı. Sevdalandım sana canım efendim. Melekler salatü selam ediyor. Güller aşkında ile koku saçıyor. Bülbüller seninle aşka geliyor. Sevdalandık sana gönül sultanı. Bülbüller seninle aşka geliyor. Sevdalandık sana gönül sultanı. Sevdalandım sana canım efendim. Gelmek istiyorum güzel Ravzana, kavuştur diyerek Yüce Mevla'ya. Canlar feda Muhammed Mustafa'ya, sevdalandık sana gönül sultanı. Canlar feda Muhammed Mustafa'ya, sevdalandım sana canım efendim. Sevdalandım sana canım efendim. Ölüm sana gelmek ise öleyim. Fani dünyada sensin tek dileğim. İşte bu canımı sana vereyim. Sevdalandık sana gönül sultanı. İşte bu canımı hemen vereyim. Sevdalandık sana gönül sultanı, sevdalandım sana canım efendim.